أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم İlâ âhiril âyât. Sadakallâhul azîm. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler, kulluk kitabımız, Kur'an-ı Kerim'in Zuhruf Suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu hafta Zuhruf Suresine misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bize hangi şerefli nimetleri sunacak inşallah birlikte okumaya başlıyorum. Hamim. Dinleyin şu anda Allah konuşuyor. Vel kitabil mubin. Apaçık kitaba, ayan beyan kitaba yemin olsun ki ayetleri, yasaları, hükümleri apaçık, ayan beyan olan kitaba yemin olsun ki Allah'ın kitabı apaçıktır. Hiç kimsenin "ben bu kitabı anlayamam, benim bu kitabı anlamam mümkün değildir" deme hakkı ve yetkisi yoktur. Hiç kimsenin kendisini bu kitabın sorumluluğundan kurtarma yetkisi yoktur. Allah'ın kitabı apaçıktır. Herkesin anlayabileceği netlikte, berraklıkta bir kitaptır. İnna cealnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum taqilun. Belki akledersiniz, belki akıllarınızı Allah'ın bu ayetlerini anlamada kullanırsınız diye biz bu kitabı Arapça bir okunak kıldık. Yeryüzünde insanların konuştuğu bir dille indirdik. Kuş diliyle, cin diliyle, melek diliyle, yeryüzünde insanların bilmediği, tanımadığı bir dille göndermedik. İnsanların konuştuğu, bildiği, tanıdığı Arapça bir dille gönderdik. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Belki akledersiniz, belki akıllarınızı Allah'ın bu ayetlerini anlamada yorarsınız, kullanırsınız diye. Rabbimizin bu ifadesinden anlıyoruz ki, bu Kur'an okunacaktır ama anlaşılarak okunacaktır. Anlamak üzere okunacaktır. Eğer لَعَلَّكُمْ تَقْرَعُونَ deseydi Rabbimiz, biz bu kitabı okuyasınız diye indirdik deseydi, mücerret bir okumak yeterli olacaktı. Yani anlamadan, üzerinde kafa yormadan gerçekleştirilen bir kıraat yeterli olacaktı. Ama Allah لَعَلَّكُمْ تَقْرَعُونَ demedi de لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ akledesiniz diye, akıllarınızı Allah'ın bu ayetlerini anlamada kullanasınız diye biz bu kitabı indirdik buyuruyor. وَاِنَّهُ فِي اُمِّ الْكِتَابِ Muhakkak ki bu Kur'an kitabın anasında mevcuttur. Muhakkak ki bu Kur'an bizim katımızda ana kitaptadır. Bizim ilmimizdedir. Burada ümmül kitap ifadesini kullanan Rabbimiz, Vakıa suresinde kitab-ı meknun ifadesini kullanır. Yani saklı, muhafaza edilmiş bir kitap ifadesini kullanır. Yine kitabımızın bir başka suresinde levh-i mahfuz ifadesini kullanır. Bu Kur'an levh-i mahfuzdadır. Yani korunmuş, muhafaza edilmiş, her tür değişiklikten, her tür bozulmadan, silinmeden, her tür tahrifattan, kaybolmaktan korunmuş levh-u mahfuzdadır. Bu ifadelerden anlıyoruz ki Rabbimiz levh-i mahfuzdan tarihin değişik dönemlerinde yeryüzünde yaşayan kullarına elçiler seçmiş ve o elçilere, o elçilerin içinde bulunduğu toplumların diliyle seslenmiş, o toplumların diliyle Allah o elçilere vahiyler, kitaplar indirmiştir. Kitapların dilleri değişik olsa da hepsinin temel hükümleri, temel yasaları hiç değişmemiştir. Çünkü Allah'ın kitaplarının hepsi aynı kaynaktan, aynı makamdan gelmektedir. Levh-i mahfuzdan, ümmül kitaptan ya da kitab-ı meknundan indirilmektedir. Ledeyna le'aliyyun hakim, bu kitap bizim katımızda çok yücedir ve de baştan sona hikmetle doludur. Bu ifadeden anlıyoruz ki insanlar Allah'ın kitabına inanmış, inanmamışlar. İnsanlar kendilerini Allah'ın bu kitabının eğitimine teslim etmiş, etmemişler. Dinlemiş, dinlememişler, iman etmiş, etmemişler hiç fark etmez. Bu kitabın değerinden zerre kadar bir şey eksilmez. Bu kitap Allah katında çok değerlidir, çok yücedir ve de hakimdir. Hayata hakim olandır. Hayatı düzenlemesi gereken bir kitaptır ve de baştan sona hikmetle dolu olan bir kitaptır. اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ Şimdi ey Mekkeliler, sizler müsrif bir toplum oldunuz diye, sizler sere serper bir hayat yaşamadan yana, Allah'a kulluğun kaydı bendi altına girmeden, keyiflerinize göre dilediğiniz gibi bir hayat yaşamadan yana oldunuz diye, biz bu kitabı bir kenara mı bırakalım? Sizler bizim kitaplarımızın kıymetini bilmediniz diye, sizler benim size açtığım rahmet kapılarından istifade etmesini bilemediniz diye, ben bu kitabı size indirmekten vaz mı geçeyim? Allah Allah! Bakın şu Rabbimizin kullarına işleyen rahmetine bir bakın. Sizler benim kitabımın kıymetini bilmediniz diye, ben bu kitabı size indirmekten vaz mı geçeyim? Yani ben rahmetimden, merhametimden vaz mı geçeyim? Sizlere darılıp küsüp de cehenneme kadar yolunuz var. Artık bundan böyle size zırnık kitap göndermeyeceğim. Bir kitap gönderdim, tahrif ettiniz. Bir kitap gönderdim, içini boşalttınız. Bir kitap gönderdim, ezip bozdunuz. Bir kitap gönderdim, ilgilenmediniz. Bir peygamber gönderdim, şehit ettiniz. Bir peygamber gönderdim, kuyuya gömdünüz. Üstünü taşla doldurdunuz. Bir peygamber gönderdim, zindana attınız. Bir peygamber gönderdim, belinden testereyle biçip şehit ettiniz. Bir peygamber gönderdim, yalanladınız. Onu, ülkesini terke zorladınız. Gözünüze yüzünüze dursun. Artık bundan böyle size zırnık kitap göndermeyeceğim. Zırnık peygamber göndermeyeceğim. Cehenneme kadar yolunuz var. Sizin cennet yollarınızı açmayacağım. Sizin cehennem yollarınıza barikatlar koymayacağım diye küsüp darılıp da size kitap göndermekten vaz mı geçeceğim? Ey Mekkeliler! Sizler benim kitabımın kıymetini bilmediniz diye ben size olan rahmetimden, size olan merhametimden vazgeçip sizi yeryüzünde ne yapacağınızı bilmez bir vaziyette, bocalar bir vaziyette bırakmam, benim rahmetimle, benim merhamet sıfatımla asla bağdaşmaz. Ben ne yaparsanız yapın, size yine kitap göndermeyi, elçi göndermeyi sürdüreceğim. Bakın bu ayeti bize yönelik söyleyecek olursak, biz de günümüz müşriklerine, günümüz kafirlerine aynen şunları söylemek zorundayız. Ey müşrikler, ey müsrifler! Sizler bu kitabın kıymetini bilmediniz diye biz bu kitabı bir kenara mı bırakalım? Sizler bu kitabın değerini bilmediniz diye bu kitabın gündeme getirilişi sizi gazaplandırdı, öfkelendirdi diye, sizi üzdü diye biz bu kitabın ayetlerini size duyurmaktan vaz mı geçelim? Hayır, hayır. Rabbimizin ahlakıyla ahlaklanan biz müminler, ister dinleyin, ister dinlemeyin, ister inanın, ister inanmayın, ister bu kitabın eğitimine kendinizi teslim edin, ister teslim etmeyin, bizler de Rabbimizin yaptığını yapacak, size olan rahmetimizden dolayı, size olan merhametimizden dolayı, bir tanenizin bile cehenneme gidişine vicdanımızın razı olmayışından dolayı biz bu kitabı size duyurmayı sürdüreceğiz. Biz bu kitabı size anlatmayı sürdüreceğiz demek zorundayız. وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَب۪يِّنْ فِي الْاَوَّل۪ينَ Önceki toplumların içinde nice elçiler geldi geçti. Gerçekten şu kısacık insanlık tarihi içinde binlerce peygamberler geldi geçti. Sayılarını ancak Allah'ın bilebileceği, bizim bilmemiz asla mümkün olmayan binlerce peygamberler geldi geçti. Onlardan bir kısmını Allah bu kitabında bize haber verdi ama büyük bir kısmından bize söz etmedi. Demin de ifade ettiğim gibi kimilerini yalanladılar, kimilerini alaya aldılar, kimilerini ülkesini terk etmeye zorladılar, kimilerini zindana attılar, kimilerini ateşe attılar, kimilerine işkence ettiler ve onları şehit ettiler. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَب۪يِّنْ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ Ne zaman kendilerine bir elçimiz gelse diyor Allah, onunla alay ediyorlardı, onunla istihza ediyorlardı. Peygamberlerle alay ettiler, peygamberlerle dalga geçtiler. Sebep neydi? Çünkü peygamberler Allah'tan belli bir kimlikle, belli bir mesajla gelirler. Ve içinde bulundukları toplumu da bu Allah mesajına davet ederler. Peygamberler Allah yasalarına göre hareket eden insanlar olduklarına göre statükoyla anlaşmaları, içinde bulundukları toplumla uzlaşmaları kesinlikle mümkün olmayan kimselerdir. Çünkü onlar insanların keyiflerine göre yamılmayan, insanların keyiflerine göre uzlaşmadan yana olmayan kimseler oldukları için, Allah talimatlarıyla hareket eden kimseler oldukları için, işte insanlar onlarla alay ettiler, insanlar onlara değer vermediler, insanlar onlardan birçoğunu hatta şehit ettiler. Biz biliyoruz ki İsrailoğulları Allah'ın bize haber verdiğine göre birçok Allah elçisini öldürdüler. Birçok Allah peygamberini şehit ettiler. Sebep neydi? Eğer bir peygamberin vücudunu ortadan kaldırırsa artık vahiyden kendimizi kurtarmış olacağız. Vahiyi duymayacağız. Allah'ın emir ve yasaklarını duymayacağız. Böylece kendimizi Allah'a kulluğun sorumluluğundan kurtaracağız diye İsrailoğulları binlerce peygamberi öldürdü. Allah diyor ki bakın فَاَهْلَكْنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا Biz şu Mekke müşriklerinden çok daha güçlü kuvvetli nice toplumları helak ettik. وَمَضَى مَثَلُ الْاَوَّلِينَ İşte onların misalleri, onların sergüzeşti hayatları bu kitapta geçti. Ben bu kitapta birer birer onları size haber verdim. Ey Mekkeliler! Sizden çok daha güçlü nicelerini biz helak ettik. Ey 20. asrın müşrikleri, Mekke müşriklerinin bu peygambere karşı, bu kitaba karşı takındığı kötü tavrı aratmayan ey 20. asrın kafirleri, 20. asrın müşrikleri, unutmayın ki sizden çok daha güçlü nice toplumları biz helak ettik. Peki o helak edilen toplumlar Allah'ı bilmiyorlar mıydı? O toplumlar Allah'a inanmıyorlar mıydı? Evet, Allah'ı biliyorlardı, Allah'ı kabul ediyorlardı. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz onu şöylece anlatıyor. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Onlara sorsan ey peygamberim, gökleri ve yeri kim yarattı diye, لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَز۪يزُ الْعَل۪يمِ Derler ki, gökleri ve yeri aziz ve alim olan Allah yaratmıştır. Bakın dost da düşman da mümin de kafir de bu gerçeği kabul etmişler. Göklerin ve yerin yaratıcısı olarak Allah'ı bilmişler, Allah'a iman etmişler, Allah'ı tanımışlar. Ama yaratıcı olarak bildikleri Allah'ın yönetici olarak varlığını reddetmişler. Yaratıcı olarak, rızık verici olarak kabul ettikleri Allah'ın hayatlarına karışmasını reddetmişler. İşte bakın ayeti kerimede son derece açık ve net bir biçimde Rabbimiz anlatıyor ki, dost da düşman da mümin de kafir de biliyor ki, gökleri ve yeri Allah yaratmıştır. Bugüne kadar önceki derslerimin birisinde şöyle bir cümle söylemiştim. Bugüne kadar gökleri ve yeri ben yarattım diyen bir deli çıkmamıştır. Çıksa da kimse inanmaz zaten. Ya da bugüne kadar gökleri ve yeri filanlar yaratmıştır diye Allah'tan başka birilerini yaratıcı olarak gösteren bir deli hiç çıkmamıştır. Çıksa da kimse inanmaz zaten. Herkes biliyor ki gökleri ve yeri Allah yaratmıştır. Ama aziz ve alim olan Allah'ı tanıyorlar. Hatta hayatlarının dinsel bölümünde Allah'ı dinliyorlar. O bölümde Allah'a kulluk ediyorlar. Ama hayatlarının öteki bölümlerinde bizim dinleyecek başka tanrılarımız var, başka ilahlarımız var demeye çalışıyorlardı. Bakın tarih içinde insanlar, şu müşrikler şunları söylemişler. Allah çok yüce bir varlıktır. O kadar yoğun işlerinin arasında bizimle ilgilenecek vakti yoktur. Allah gökleriyle ilgilensin, ayıyla, güneşiyle, yıldızlarıyla ilgilensin, galaksileriyle ilgilensin ama bizim hayatımızla ilgilenecek Allah'ın vakti yoktur demişler. Kimileri demişler ki Allah çok yücedir, çok mukaddes bir varlıktır. Bizim pis işlerimize Allah karışmamalıdır. Bizim mafya işlerimiz var, bizim dalavereli işlerimiz var, bizim hukukta, eğitimde, kılık kıyafette, sosyal ve siyasal yapılanmalarda ne yapacağımız belli olmaz. Bizim pis işlerimizi Allah'ı karıştırmayalım. Allah çok yücedir, Allah çok kutsaldır ve bizim pis hayatımıza Allah karışmamalıdır demişler. Bugünün müşrikleri de aynı şeyi söylemiyorlar mı? Din çok yüce bir kurumdur ve din siyasete alet edilmemelidir. Din gibi çok mukaddes bir kurum sosyal hayata karışmamalıdır. Bizim pis işlerimize dini karıştırmamalıyız. Din bir vicdan işidir. Din vicdanlara hapsedilmeli, din mescitlere hapsedilmeli, dinin sosyal hayatta hiçbir etkinliği ve yetkinliği olmamalıdır. İşte aynen günümüz müşrikleri de dünkü müşriklerin ve kafirlerin dediklerinin aynısını söylüyorlar. Halbuki Allah bu dini tüm hayatı düzenlesin diye göndermiştir. Din bütün hayatta egemen olmalıdır. Ama diyorlar ki din gibi kutsal bir müesseseyi siyasete karıştırmamalıyız. Dini siyasete alet etmemeliyiz. Dini sosyal hayata karıştırmamalıyız. Değişen bir şey yok. Dünkü müşriklerin dediklerinin aynısını söylüyorlar. Bundan sonra Rabbimiz uluhiyet ve rububiyetine sosyal çevremizden, yakın çevremizden ayetleriyle örnekler getirecek. Ellezî ce'ale lekumul arda mehden. O Allah ki yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı, bir döşek kıldı. Yeryüzünü bir beşik gibi, bir döşek gibi, bir halı gibi sizin altınıza seriverdi. Sizi bu dünyaya getirmeden önce sizin hayat şartlarınızın en güzelini bu dünyada hazırlayıverdi. وَجَعَلَ لَكُمْ ف۪يهَا سُبُلًا Yine o Allah yeryüzünde sizin için yollar var etti. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Dost doğru gidesiniz diye, çok rahat bir biçimde menzillerinize ulaşasınız diye Allah sizin için yeryüzünde yollar var etti. وَالَّذ۪ي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Yine o Allah gökten yeryüzüne su indirdi. بِقَدَرٍ Belli bir ölçüyle, belli bir miktarla Allah yeryüzüne su indirdi. Evet, Allah yeryüzüne belli bir ölçüyle yağmur indirmektedir. çok fazla yağmur indirip yeryüzünü sularla kaplayıp bizim hayatımızı bitirecek, bizi bu dünyada helak edecek bir biçimde sularını indirmediği gibi az indirip bizi susuzluktan öldürecek bir biçimde de Allah yapmaz. Belli bir ölçüde indirir. Mesela bir yılda yağacak yağmurların bir günde nehir akıyormuş gibi gökyüzünden yeryüzüne indiğini bir düşünün. Yeryüzü bir tufanla kaplanır, ne evlerimiz kalır, ne de biz hayatta kalırız. Ya da gökyüzünden suyunu tutuverse, yerdeki su kaynaklarımızın tümünü kurutuverse Rabbimiz, o zaman da susuzluktan ölür gideriz. Allah öyle yapmıyor. Belli bir ölçüde Allah gökten su indiriyor. فَاَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا O indirdiği suyla Allah ölü toprağı diriltiyor. Kışın bir buzula dönmüş, donmuş olan toprağı, hayatiyet özelliğini kaybetmiş olan toprağı indirdiği o yağmurlarla Allah yeniden diriltiyor. كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ İşte siz de böylece çıkarılacaksınız mezarlarınızdan. İşte Allah ölümlerinizden sonra sizi de böylece diriltecek. وَالَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا Her bir çifti yaratan Allah'tır. Tüm çiftleri yaratan Allah'tır. Zaten Allah'ın zatının dışında her şey çift yaratılmıştır. İyi kötü, gece gündüz, beyaz siyah, erkek kadın, hak batıl gibi, iman küfür gibi bu dünyada herkes ve her şey çift yaratılmış. Sadece Rabbimizin zatı tektir. Evet, her türlü çifti yaratan Allah'tır. وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ Yüzücülerden ve hayvanlardan bir kısmını da Allah sizin için binitler kılmıştır. Buradaki min, mini baziye, مِنَ الْفُلْكِ وَمِنَ الْاَنْعَامِ Yüzücülerden ve hayvanlardan kimilerini Allah sizin için binit vasıtası kılmıştır. Yasin suresinin beyanıyla kullun fi felekin yesbahun ecram-ı semaviyenin işte ay gibi, yıldız gibi, güneş gibi tüm varlıklar yüzüp gitmektedir kendi yörüngeleri etrafında ama onların birçoğuna binemiyoruz. Lakin denizde yüzüp giden gemilere ya da işte havada yüzüp giden uçaklara biniyoruz. İşte yüzücülerden bir kısmını diyor, tamamını değil, Allah sizin için binit kıldı. Bir de vel en'ami, hayvanlardan da bir kısmını Allah sizin binmeniz için sizin emrinize amade kıldı. Hayvanların tümüne binemiyoruz. Sadece işte at gibi, katır gibi, merkep gibi, deve gibi hayvanlara binebiliyoruz. Bir defasında Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda bir kişi bir ineğe binmek istedi. İnek dile geldi. Allah'tan kork, ben binmek için yaratılmadım, bana binme dedi. Allah'ın Resulü buyurdu ki, duydun ineğin ne dediğini, ona binme dedi. Böylece anlıyoruz ki, hayvanların tümünü değil, bir kısmını Allah bizim için binit aracı, binit vasıtası olarak bizim emrimize sunmuş. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ Onların sırtlarına binesiniz. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اِسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ Onların üzerine kurulduğunuz zaman, ya hayvanların üzerine oturduğunuz, ya da işte arabaların üzerine binip de koltuğuna kurulduğunuz zaman, Rabbinizin nimetini bir hatırlayın. Nimetleriyle Rabbinizi bir hatırlayın, ya da Rabbinizin size sunduğu nimetlerini bir hatırlayın. وَتَقُولُوا Ve şöyle deyin, سُبْحَانَ الَّذ۪ي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُمْ مُقْرِن۪ينَ وَاِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ Deyin ki, şu binitleri bizim emrimize musahhar kılan Rabbimizi tesbih ederiz. Şu hayvanları bize boyun büktüren, bizim için zelul kılan, bize muti kılan Rabbimizi tesbih ederiz. Eğer o Allah şu binitleri bizim emrimize vermeseydi, şu hayvanları bize boyun büktürmeseydi, şu binit vasıtalarını bize musahhar kılmasaydı, Biz asla bunlara güç yetiremezdik. Biz asla bunlara binemezdik. Biz asla bunlara egemen olamazdık. Ve inna ila rabbina lemunqalibun. Ve biz Rabbimize dönüyoruz deyin. Böylece bu ayeti kerimeyi okuyun. Sevgili Peygamberimiz çevresindeki sahabe-i kiram efendilerimize bir binite binecekleri zaman bu ayeti okumalarını tavsiye ederdi. Bakın Allah onları bizim emrimize amade kıldığı için biz onlara binebiliyoruz, biz onlara egemeniz değilse mesela bir deve bizden çok daha güçlü, bizim canımıza okuyacak güçte bir varlık veya mesela at da öyle, fil de öyle, merkep katır da öyle ya da bindiğimiz işte gemi de öyle, uçak da öyle, araba da öyle. Onlar bizim canımıza okuyacak güçlü varlıklar ama Allah onları bizim emrimize amade kıldığı için, Allah onları bizim için zelul kıldığı için biz onlara binebilmekteyiz, biz onlara egemen olabilmekteyiz. Zuhruf suresi ayet 13 ve 14. Eğer ezberden bilmeyen kardeşlerimiz varsa yazsınlar. Zuhruf suresi ayet 13 ve 14. Bu ayeti ezberlesinler. Bir binite bindikleri zaman da bu ayeti okusunlar. Sevgili Peygamberimiz bir binitin üzerine binmek üzere ayağını koyunca Bismillah derdi. Binite binince Elhamdülillahi ala kulli hal derdi. Her bir hal üzerine Rabbime hamdolsun derdi. Sonra da işte bu ayeti kerimeyi okurdu. Subhanellezi sakhara lena hâza ve mâ kunnâ lehu mukrinin ve innâ ilâ rabbina lemunqalibun. Yine Peygamber Efendimiz İmam Buhari Efendimizin bize aktardığına göre bir sefere çıkarken şöyle bir dua ederdi. Ya Rabbi bu seferimde bana hayır ve takva nasip eyle. Razı olacağın amelleri işlemem, icra etmem konusunda bana yardım eyle. Ya Rabbi bu yolculuğumda bana kolaylık ihsan eyle. Ya Rabbi şu yolculuğumda beni yalnız bırakma, benim yol arkadaşım ol ve geriye bıraktıklarıma da vekil ol. Geriye bıraktığım çoluk çocuğumu sen koru ya Rabbi. Onları ben sana emanet ediyorum. Sen onlara vekilim ol ya Rabbi diye Peygamber Efendimiz bir sefere çıkarken dua ederdi. Seferden dönünce de yine İmam Buhari Efendimizin bize aktardığına göre Ayibune taibune li Rabbina hamidun. Evet, biz tevbe ederek ve Rabbimize hamd ederek bu seferden dönüyoruz diye Allah'ın Resulü dua ederdi. İnşallah bu duaları ezberleyelim. Biz de sefere çıkarken bu duaları okuyalım. Ayetin sonuna bir daha dikkat çekmek istiyorum. Ve inna ila rabbina lemunqalibun. Biz Rabbimize dönüyoruz. Biz eninde sonunda Rabbimize dönüyoruz. Her bir sefere çıkışımızda şunu unutmayacağız. Bu seferimiz bizim heyni seferimiz olabilir. En büyük seferimiz olabilir. Yani ölüm seferimiz, Allah'a gideceğimiz seferimiz olabilir. Bu yolculukta bir trafik kazasıyla, bir kalp kriziyle ya da başka bir sebeple ruhumuzu teslim edip Rabbimize dönebiliriz. Onun için her bir sefere çıkışımızda bu ahdimizi yenilememizi istiyor Rabbimiz. Ve inna ila rabbina lemunqalibun. Eninde sonunda zaten biz Rabbimize dönüyoruz dememizi istiyor. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. Şu Mekke müşrikleri Allah'ın kullarından Allah'a cüzler izafe ettiler, parçalar izafe ettiler. Allah'ın kullarından Allah'a cüzler izafe ettiler. Yani melekler Allah'ın kızlarıdır dediler ya da Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler ya da Hristiyanlar İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur dediler. Allah'ın kullarından Allah'a bir parça, bir cüz izafe ettiler. Evlat babadan bir parçadır ya, işte onlar da şunlar Allah'ın kızı oğlu diye Allah'a bir parça, bir cüz izafe ettiler. Halbuki İhlas suresi sadece bu konuyu anlatmak için gelmiş bir sureydi. Lem yelid ve lem yulet. O Allah doğmadı, doğurmadı. Ne demek doğurmadı? Ondan parça çıkmadı. Üzeyir Allah'ın oğlu değil. İsa Allah'tan bir parça değil. Melekler Allah'ın kızları değil. Müşrikler de, ehli kitap da yalan söylüyor. Lem yelid ve lem yulet. Allah doğmadı, doğurmadı. İnnel insane lekefurun mubin. İnsan gerçekten apaçık bir nankördür. Rabbına karşı böyle nankörce ve kafirce tavırlar takınmaktadır. Emittekade mimma yahluku benatin ve asfakum bilbenin. Ne oluyor? Allah kızları kendisine ayırdı da oğlan çocuklarını size mi verdi? Ey Mekkeliler, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Melekler Allah'ın kızlarıdır derken ya da kız çocuklarını Allah'a izafe edip erkek çocuklarını da kendinize ayırmaya çalışırken ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani Allah kızları kendisine ayırdı da oğlan çocuklarını size mi verdi? Ve izâ buşşira ahaduhum bimâ zarabe lirrahmâni mesela. Halbuki bunu söyleyen Mekke müşriklerinden birisine bir kız çocuğunun dünya geldi müjdesi verilince, bir babaya senin bir kızın dünya geldi müjdesi verilince, valle veçhuhu musvetten, onun yüzü simsiyah kesilir, ve huve kazim, gazapla, kinle, öfkeyle, gayızla dolardı. Ne oluyor ey Mekkeliler? Sizden birisine bir kız çocuğu müjdesi verilince yüzünüz simsiyah kesiliyor, gayızla, kinle, nefretle doluyorsunuz da, yani sevmediğiniz kız çocuklarını bana mı izafe etmeye kalkıyorsunuz? Sevdiğiniz, beğendiğiniz oğlan çocuklarını kendinize ama beğenmediğiniz, sevmediğiniz kız çocuklarını da bana mı vermeye çalışıyorsunuz? Burada beğendiğiniz, beğenmediğiniz ifadesiyle onların mantıklarını demeye çalıştım. Değilse Allah katında oğlan çocukları değerli de kız çocukları değersizdir anlamına söylemedim. Yanlış anlaşılmasın. Onların mantıklarına göre söyledim. Bakın, onlardan birisine bir kız çocuğun dünya geldi müjdesi verilince yüzü simsiyah kesiliyor, gayızla, kinle, nefretle doluyor ve kendi kendine o baba şunun hesabına girmeye başlıyordu. Acaba insanların kem bakışlarına karşı, bu horluğa, hakirliğe rağmen, bu kız çocuğunu her şeye rağmen yaşatayım mı? Yoksa bu zilletten, bu horluktan kurtulmak için hemen götürüp onu kumlara mı gömeyim? İşte Mekke müşrikleri bir kız çocuğu dünyaya geldiği zaman bunun hesabının içine giriyorlardı da, bakın Allah diyor ki ne oluyor ey müşrikler? Sevmediğiniz, beğenmediğiniz, değersiz gördüğünüz kız çocuklarını bana izafe ediyor, oğlan çocuklarını da kendinize almaya mı çalışıyorsunuz? Eve men yuneşşe'u fil hilyeti ve huve fil hısami gayru mubin. Süs içinde büyütülen, ince, hassas, nahife olan ve de hasımlıkta, yani savaşmakta erkek çocuğu kadar başarılı olamayan kız çocuklarını bana mı izafe ediyorsunuz? Bakın, bu ayetten anlıyoruz ki Mekke müşriklerinin kız çocuklarını, kız evlatlarını sevmeyişlerinin sebebi anlatılıyor burada. Anlayabildiğimiz kadarıyla bunun üç sebebi vardı. Birincisi, o kızlar savaşa iştirak edemezlerdi. Oğlanlar gibi savaşa katılamazlardı. Onun için Mekke müşrikleri kızları beğenmiyorlardı. İkincisi, ailenin ekonomik yapısına bir katkıda bulunmaları mümkün değildi kız çocuklarının, oğlan çocukları gibi. Onun için sevmiyorlardı. Üçüncüsü de babanın malının bir kısmını alıp yabancı bir erkeğin evine, kocasının evine götürecek bir hain gözüyle bakılırdı kız çocuklarına ve Araplar kız çocuklarını sevmezlerdi. Bakın Allah diyor ki, sevmediğiniz kız çocuklarını bana, sevdiğiniz oğlan çocuklarını da kendinize mi almaya çalışıyorsunuz? وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذ۪ينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاثًا. Yine Mekke müşrikleri Allah'ın çok değerli kulları olan melekleri de dişiler olarak algıladılar. Melekler dişidir dediler. Allah'ın meleklerine dişilik izafe ettiler. Peki bunun sebebi neydi? Bunun da üç sebebinden söz edeyim. Bir tanesi, bir kere bu adamlar şehvetperest insanlardır. Her şeyin kendi şehvetlerine hitap etmesini isteyen kimselerdir. Onun için melekleri dişi olarak düşünüyorlar ki şehvetlerine hitap etsin. Şimdi de aynı kafirlerin ve müşriklerin yatak odalarına çırılçıplak kadın resimleri koyduklarına şahit oluyoruz. Niye? Her objenin, her varlığın kendi şehvetlerine yönelik, kendi şehvetlerine hitap etmesini isteyen müşrikler işte böyle düşünüyorlar. Meleklerin de dişi olduğunu kabulleniyordu Mekke müşrikleri. Birinci sebep bu. İkinci sebep, bu melekler dişi olsun, zayıf olsun, güçsüz olsun da böylece bize bir azap getiremesinler, bizi helak edemesinler. Allah'ın bir helak yasasını bize getiremesinler diye meleklerin zayıf, güçsüz dişilerden oluştuğunu iddia ediyorlardı. Şu andaki müşrik Amerika'da bir fırtına geldiği zaman o fırtınaya bir dişi ismi veriyorlar. Mesela Katrina fırtınası falan diyorlar. Niye? Bize bir şey yapamaz. Dişiler güçsüzdür. Kızlar, kadınlar zayıftır. Dolayısıyla bu fırtınada bize hiçbir şey yapamaz. Biz Allah'la savaşımlarımızı sürdürürüz diye onlar da fırtınalara dişi ismi vermeye çalışıyorlar. Bir üçüncü sebep de müşrikler Allah'la savaşan kimseler oldukları için Allah'ın safındaki orduları güçsüz, kendi saflarındaki orduları da güçlü göstererek Allah'la savaşımlarında Allah'ı yenebileceklerine, Allah'a karşı galip gelebileceklerine morallerini artırmak için meleklerin dişiler olduklarını iddia ediyorlardı. Güya melekler Allah'ın orduları ya, Allah'ın orduları güçsüzdür ya da işte kızlar Allah'ın orduları, bizim safımızda erkek çocuklar var, oğlanlar var. Dolayısıyla biz Allah'la savaşımlarımızda Allah'a galip geliriz diye meleklerin dişiler olduğunu iddia ediyorlardı. Allah diyor ki bakın, eşehidu halkahum, ne oluyor? Onlar o meleklerin yaratılışına şahit mi olmuşlar? Yani Allah o melekleri yaratırken oradaydılar da meleklerin erkeklik dişilik organlarını mı görmüşler? Nereden şahit olmuşlar? Nereden biliyorlar? Bakın bu ayetten anlıyoruz ki bir kişi gözleriyle görüp bir olaya tanık olmadıkça o konuda şehadeti muteber değildir. Ama bizler şu anda eşhedü dediğimiz birçok konu var ki gözümüzle görmedik. Mesela inanıyoruz ki Allah var. Eşhedü en la ilahe illallah. Bakın Allah'ın varlığına şehadet ediyoruz. Cennetin varlığına şehadet ediyoruz. Cehennemin varlığına, meleğin varlığına, kıyametin varlığına, hesabın kitabın varlığına eşhedü diyoruz. Ha. Gözle görülebilecek konuları gözle gördükten sonra ancak şehadet muteberdir. Ama gözle görülmesi mümkün olmayan gaybi konularda Allah bilgisiyle biz şehadette bulunuruz. Hatta bir konuda bir Allah bilgisi varsa bizim gözlerimizle gördüğümüzden daha kesin biz onun gerçekliğine iman ediyoruz. İşte biz onlara imanımızdan dolayı şehadette bulunuyoruz. Allah diyor ki bakın, setüktebu şehadetuhum ve yüselun. Onların bu şahitlikleri yazılacak, üstelik melekler tarafından. Bakın, melekleri küçümsüyorlardı ya hainler. Melekler dişidir, bize azap getiremez, bize bir şey yapamaz, bizi helak edemez diyorlardı ya. Bakın Allah onların bu istihzalarına şöylece cevap veriyor. Ey hainler, sizin bu sözleriniz sağınızdaki solunuzdaki şahit meleklerim tarafından yazılmaktadır. Sizin cehenneme gidişinizin dosyasını benim meleklerim tutmaktadır diye onlara hoş bir cevap verdi. Ve yüselun, ve çok yakında onlar bu konuda hesaba çekilecekler. Vakalu, yine müşriklerin bir başka mantığını ya da daha doğrusu bir başka mantıksızlığını da bakın Rabbimiz şöylece anlatıyor. Dediler ki levşa'r-rahmanu ma abednahum. Eğer Allah dileseydi biz bu meleklere tapınamazdık. Eğer Allah isteseydi biz şu putlara tapınamazdık. Eğer Allah izin vermeseydi biz kafir olamazdık, biz müşrik olamazdık. Yani Allah izin verdiği için şu anda biz putlara tapınıyoruz. Allah müsaade ettiği için şu anda biz kafir ya da müşrik olabiliyoruz. Eğer Allah izin vermeseydi, yani şu anda Allah bizi helak ediverseydi, öldürüverseydi biz bu işleri yapamazdık. Allah bizi yaşattığına göre demek ki bizim işlerimizden Allah razı ki, bizim tapınılarımızdan, bizim hayatımızdan Allah razı ki Allah şu anda bizi cezalandırmıyor. Şuna bakın. Yani küfürlerinin ve şirklerinin faturasını Allah'a kesmeye çalışıyorlar. Tıpkı iblis gibi. İblis de aynısını yapmıştı değil mi? Secdesizliğinin faturasını Allah'a kesmişti değil mi? Ya Rabbi bütün suç sende. Sen Adem'i yaratmasaydın, Adem diye bir varlığı yaratmasaydın, benim karşıma çıkarmasaydın, bana ona secdeyle emretmeseydin, ben bu pozisyona düşmeyecektim. Bütün suç senin ya Rabbi diye secdesizliğinin, isyanının faturasını iblis Allah'a kesti ya, bakın iblisin çömezleri, iblisin talebeleri de aynı ağızı kullanıyorlar. Diyorlar ki, Allah izin vermeseydi biz asla kafir olamazdık, asla müşrik olamazdık. Allah izin vermeseydi biz bu putlara asla tapınamazdık. Bakın, Allah kullarına bir irade vermiştir. Dileyen iman eder, dileyen küfreder demiştir. Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. Dileyen iman etsin, dileyen küfretsin demiştir. Allah kullarına bir irade vermiştir. Yani şu anda insanların küfretmelerine imtihan sebebiyle Allah'ın izin vermesi, Allah'ın küfürden razı olduğu anlamına gelmez. Bakın, yeryüzünde şu anda domuzu da Allah yaratmıştır ama domuzu Allah'ın yaratmış olması domuza razı olduğu anlamına gelmez ki. İçkiyi de Allah yaratmıştı yeryüzünde ama Allah'ın içkiden razı olduğu anlamına gelmez ki bu. Bakın, şu andaki kafirleri evet Allah yaşatıyor ama Allah bir yasa koymuş. Ben herkese bir ömür biçtim, herkese bir ecel belirledim. Ecelleriniz gelinceye kadar ne yaparsanız yapın, ben kimseden hesap sormayacağım. Benim hesabım öbür tarafta. Allah dünyada kimseden hesap sormuyor ki. Şu ana kadar Allah bizi cezalandırmadığına göre, bizim bu hayatımızdan razı diyenler yanılıyorlar. Çünkü Allah dünyada kimseden henüz hesap sormadı. Hani lokantada, önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yemek masasında yemek yenir, hesap masasında hesap ödenir değil mi? Siz tersini yapmaya kalksanız, mesela yemek masasında hesap ödemeye kalksanız ya da hesap masasında yemek yemeye kalksanız gülerler deyim. Kardeş bura hesap masası, kardeş bura yemek masası, hesap masası orada diye. Dünya amel masası. Dünyada Allah kimseden hesap sormuyor. Daha hesap masası kurulmadı ki. Şu ana kadar Allah bizi yaşattığına göre demek ki Allah bizim bu hayatımızdan razı diye hainler, alçaklar, kendi kendilerine bir hayat belirliyorlar. Kendi kendilerine haram helal yasaları belirliyorlar. Kendi kendilerine bir hayat programı belirliyorlar. Sonra da küfürlerinin ve şirklerinin faturasını Allah'a kesmeye çalışıyorlar. Bakın Allah diyor ki: "Ma lehum bizalike min ilmin." Bu konuda onların dayandıkları bir bilgi, bir belgeleri yoktur. "İnhum illa yahrusun." Onlar sadece atıyorlar. Hiçbir bilgiye, hiçbir belgeye dayanmıyorlar. Sadece atıyorlar. Atmosyon yapıyorlar. Hani birisine sormuşlar, bir cümle söylemiş de bunu söylerken nereye dayandın beyefendi diye sormuşlar. Adam da demiş ki koltuğa dayandım ya da yastığa dayandım. Dayandıkları bir yer yok ki, koltuğa dayanıyorlar, yastığa dayanıyorlar. Bakın Allah soruyor şimdi. Em ateynahum kitaben min qablihi fehum bihi müstemsikum. Ne oluyor? Yoksa şu kitaptan önce ben onlara bir kitap verdim de o kitaptan mı okuyorlar bunları? Ne oluyor? Yoksa ben Kur'an'ın dışında onlara bir kitap indirdim de o kitapla bu kitabı mı karıştırıyorlar? Yoksa bütün bunları kendilerine söylettiren başka tanrılar var da o tanrılarının kitaplarını okuyorlar, o kitaplardan bilgileniyorlar da o tanrılarla beni mi karıştırıyorlar? Ben onlara böyle bir kitap indirmedim. Ben onlara böyle bir ayet indirmedim. Ben ne yaparsanız yapın, küfürden de şirkten de razıyım. Sizi cennetime koyacağım demedim. Böyle bir ayet indirmedim. Ben küfürden ve şirkten razı olduğuma dair bir belge, bir bilgi indirmedim. Ne yapıyorlar bunlar? Nereden söylüyorlar bütün bunları? Ha, dayandıkları bir nokta varmış. Bel kalu, diyorlar ki, inna vecetna abaena ala ummetin. Biz atalarımızı bir din, bir ümmet, bir yol, bir mezhep üzerine bulduk. Ve inna ala atharihim muhtedun, ve biz atalarımızın izleri üstünde yuvarlanıp gidiyoruz. Evet, dayandıkları sadece atalarıymış. Diyorlar ki bakın, atalarımız da bu putlara tapındığına göre, atalarımız da kafirce ve müşrikçe bir hayat yaşadığına göre, onlar yaptığına göre demek ki doğrudur. Atalardan bize intikal eden her şey kutsaldır. Eğer bunlar yanlış olsaydı atalarımız yapmazdı. Yani kör bir taklidin peşine düşüyorlar. Halbuki ataları da kendileri gibi müşrikti, ataları da kendileri gibi putperestti. Bunlar kör bir taklidin peşinde gidiyorlar. وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ نَذ۪يرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى اُمَّتٍ وَاِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Biz hiçbir kasabaya, hiçbir şehre, hiçbir kente, hiçbir yerleşim birimine bir uyarıcı göndermedik ki o kasabanın, o şehrin mütrafları şöyle demiş olmasınlar. Biz atalarımızı bir din, bir yol üzerine bulduk. Ve inna ala atharihim muktedun, ve biz atalarımızın izine tabi oluyoruz. Atalarımızı izliyoruz. Evet, Allah hangi topluma bir elçi göndermişse, bir uyarıcı göndermişse, o toplumun içindeki mütraflar, o peygambere ilk önce karşı çıkanlar, o peygamberin yolunu ilk önce kesmek isteyenler, bir melek grubu, bir de mütraf grubu olmuştur. Kitabımızın başka sureleri uzunca anlatır. Bir melek grubu var, onlar siyasal gücü elinde bulunduranlar, yani iktidarda olanlar, siyaseti elinde bulunduranlar, mütraf da para babaları, ekonomik gücün sahibi olanlar, parayı elinde tutanlar. İki grup var. Bir melek, bir de mütraf. Allah nereye bir elçi göndermişse, o elçinin karşısına ilk çıkanlar, o elçiyi ilk reddedenler, o elçinin yolunu ilk kesmeye çalışanlar, bu iki grup olmuştur. Siyaseti, iktidarı elinde bulunduranlar, bir de ekonomik güce sahip olanlar, parayı ellerinde bulunduranlar. Sebep neydi? Bakın, sebep şuydu. Çünkü onlar kesin bilirler ki peygamber toplumda onların ayrıcalıklarını bitirmek için gelir. Yani toplumda ezen ve ezilen, güden ve güdülen, yöneten ve yönetilen diye bir ayrım olmaz. İslam'a göre yöneten Allah'tır, yasayı koyan Allah'tır. Ve herkes Allah yasalarının karşısında tarağın dişleri gibi eşittir. Ayrıca demokratik ülkelerde olduğu gibi yasa koyan, yasayı uygulayan. Yasayı koyan da insan, yasayı uygulayan da insan. Ezen de insan, ezilen de insan. Tanrı da insan, kul da insan. Böyle bir şey yok İslam'da. İslam'da yasayı koyan Allah'tır, yöneten Allah'tır ve kulların tümü Allah yasaları karşısında eşittir. İşte peygamber bu ezenlerin belini kırmak için gelir. Toplumda tanrılaşmış, rableşmiş insanların rububiyetini bitirmek için gelir. Bunların hortumlarını kesmek için gelir. Bunların ayrıcalıklarını bitirmek için gelir. Bunlar bunu çok iyi biliyorlar. O peygamberin daveti o toplumda maya tuttu mu, kendi ayrıcalıkları bitecek, artık hortumları kesilecek, toplumun kaymağını yeme işleri bitecek. Bunu çok iyi bildikleri için bu hainler, işte her bir peygamberin karşısına ilk dikilenler melek grubu ve mütraf grubu olmuştur. İşte bakın, burada Allah mütraflardan söz ediyor. Bunlar toplumun cahil kalmasını isterler. Bunlar halk kesiminin Allah'ın ayetleriyle tanışmasını istemezler. Bunlar halk kesiminin peygamberlerle tanışmasına asla razı olmazlar. Atalarından gelen şeyler arasında bocalayıp kalsınlar. Böylece kendi yasalarını yargılama imkanı olmasın halkın, kendilerine itaatleri bitmesin, egemenlikleri, halkın üstündeki egemenlikleri sürüp gitsin diye bu alçaklar böylece derler ki, biz atalarımızı bir din üzere, bir ümmet üzere, bir yol üzere bulduk ve onların izi üstünde yuvarlanıp gideceğiz. Kale, onlara gelen peygamber de dedi ki, evelev ci'tukum bi ehta mimma vecettum aleyhi abaekum, söylesenize ey kavmim, ey toplumum, atalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden çok daha güzel bir din getirmişsem de mi bana uymayacaksınız? Atalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan, programdan çok daha güzel bir yol, çok daha güzel bir program getirmiş olsam da mı bana iman etmeyeceksiniz? Kalu dediler ki, İnna bima ursiltum bihi kafirun. Ey peygamber, boşuna yorma kendini. Ne dersen de, ne getirirsen getir, biz dinlemeden senin gönderildiğin kaynağı inkar ediyoruz. Senin göndericin olan Allah'ı inkar ettiğimiz gibi, senin o kaynaktan getirdiğin mesajını da, davetini de, vahyini de, kitabını da dinlemeden inkar ediyoruz. Allahu Ekber. Ne dersen de dinlemeyeceğiz. Ne söylersen söyle, ne getirirsen getir, dinlemeyeceğiz. Çünkü onlar kesin biliyorlar ki peygamberler Allah'tan bir vahiy ile gelirler. Allah'ın hayat programıyla gelirler. Allah da diyor ki bakın, فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ Biz de onlardan intikam aldık. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّب۪ينَ Bir bakın, yalanlayanların akıbeti nice olmuş. Allah'ın elçilerini gelmemiş kabul eden, Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kitaplarını inmemiş kabul eden, böylece Allah'ı da, Allah'ın dinini de, Allah'ın elçilerini de, Allah'ın kitaplarını da yalanlayanların akıbeti nice olmuş, bir bakıverin. Bir örnek verecek tarihten Rabbimiz. O ayeti de inşallah okuyalım. Ve iz kâle İbrahimu li ebihi ve kavmihi. İbrahim babasına ve toplumuna, kavmine dedi ki, İnneni berâum mimma ta'budun. Babacığım ve ey kavmim, ben sizin tapındıklarınızdan teberri ettim. Ben sizin Allah berisinde dinlediklerinizin, yasalarını uyguladıklarınızın ve tapındıklarınızın tümünü reddediyorum. Benim sizin putlarınızla, sizin Allah berisindeki tanrılarınızla uzak ve yakından hiçbir ilgim alakam yoktur. Ben sizden de tapındıklarınızdan da teberri ettim. İllellezî fatarani, ancak beni yaratan Allah müstesna. Fe innehu seyehdîn, şüphesiz ki o Allah bana hidayet edecek. Allah beni doğruya iletecek. Bakın, İbrahim aleyhisselam diyor ki, Allah hariç sizin tapındıklarınızın tümünü ben reddettim, onlardan teberri ettim. Allah hariç. Bu ifadeden anlıyoruz ki İbrahim aleyhisselamın toplumu Allah'ı bilmeyen, tanımayan, Allah'a inanmayan bir toplum değildi. Allah'ı biliyorlardı, Allah'ı tanıyorlar, Allah'a iman ediyorlardı. Hayatlarının dinsel bölümünde Allah'a kulluk ediyorlar ama hayatlarının öteki bölümlerinde onların dinleyecek başka tanrıları, başka Rableri vardı. Teberri kitabımızın birçok yerinde anlatılır. Bir Müslüman atasını örnek alacak, küfür ve şirkin her türünden, küfür ve şirkin her tür kurumundan ve müessesesinden Müslümanlar teberri edecek, onlarla ilgilerini, ilişkilerini kesecek, tıpkı İbrahim aleyhisselam gibi onlardan uzak olduğunu deklara edecek. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً ف۪ي عَقِبِهِ Allah İbrahim aleyhisselamın bu sözünü gelecek nesillere bir miras bıraktı. Ya da İbrahim aleyhisselam bu tevhidini, bu inancını, bu kelimeyi, yani la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah kelimesini ya da eşhedü en la ilahe illallah kelime-i şehadetini İbrahim aleyhisselam kendisinden sonra geleceklere miras bıraktı. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Belki onlar küfürden ve şirkten tevhide dönerler, küfrü ve şirki bırakıp Allah'a kulluğa dönerler diye. بَلْ مَتَّعْتُ هَا اُولَٰئِ وَآبَاءَهُمْ Biz şu Mekkelileri ve onların babalarını metalandırdık, onlara imkan verdik. Hatta جَاءَهُمُ الْحَقُّ Kendilerine hak kitap gelene kadar ve رَسُولٌ مُب۪ينَ Apaçık bir peygamber kendilerine gelinceye kadar. Son elçi Muhammed Aleyhisselam ve son kitap Kur'an onlara gelinceye kadar biz şu Mekke müşriklerini ve babalarını metalandırdık, onlara imkan verdik. Hak bir kitap, mübin bir peygamber. Son olarak bir iki cümle söyleyip bitireyim. Peygamber mübindir. Allah'ın elçilerinin tamamı apaçıktır. Hiç kimse ben bunun bir peygamber olduğunu anlayamadım, bunda bir peygamber özelliği göremedim, ben anlayamadım, ben bilemedim deme hakkına sahip değildir. Allah'ın bütün elçileri ayan beyandır. Peygamberlerin peygamberlik öncesi hayatları bellidir, tertemizdir. Peygamberlik sonrası hayatları zaten tertemizdir. Onların sıfatları gerçekten her insanda olmayan çok yüce sıfatlardır. İşte bakın Allah diyor ki, onlara açıklayıcı ya da apaçık bir peygamber gelinceye kadar ben bu Mekke müşriklerini yaşattım. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقِّ Ama hak Kur'an, hak peygamber kendilerine gelince de قَالُوا هَذَا سِحْرٌ Bu bir sihirbazdır dediler. وَاِنَّا بِهِ كَافِرُونَ Biz bunu küfrediyoruz, biz bunu inkar ediyoruz ve reddediyoruz dediler. Zuhruf suresinin bu bölümünde inşallah kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubi ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.